پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القی چوارده لولاتی که جوانده بینید باش بینید باش با ایش کردیم زور باشا دستدیم وابزانم تو برسیتا بلا من تنها آلیکم تاناوا پیرینو دایکی زنجیره چیاکانی آلپیان بریوا و گیشتو نتا سویسرا و زور مندو بون هرچند زو هستاون لخو بلا مناتوانن لجگاکیانا هستن امرو تنانت خوریش لآسمانا در نکوتوا پیرین با چی هستاوید؟ دیکا و باشده تو کمی کتر بخوی تو زور من تو بوی چون که چوار روشه برگاوین ای چی در باری تو؟ کمی خوتم باشتر بوم تیگیشتم بلا مهشتا نامو لجگا کم بیمه دروا لجگا کت بمینوا ایم پلمان نیا پشوی خود ورگرا زور باشه کچه جوانکم دواتر منی جد بینموا اچ بخواره و تا پاری کال ببینم بیانید باش بارون چیه؟ ابینم برسیتا وایا؟ هر ایست خواردنید با هینم بلام یکم جر ابی بزنم پاری کول حالی چونه بیانید باش پاری کول حال چونه ایست باشتری؟ ام جویدری ایجا براستی زور زیرکا بیانید باش ماما آیا پاری کول چونه؟ باشه، بره چی زور علی چی خواردوه مروفیان اصب دوی برینی او شاخانه لبرسا مندو ده بین چون که سرکوتن بسر او شاخه زور سخته سری اصپانه بکه ام بیانی زور کم آلی چیان خواردوه براست منه وی پاریکول زور به هزا گدریجه چی زور زیرکه بو بونه او توش زور چالک دیاری بلام قچکانم ازاریان هیا باشا پیم بلک چه جوان دیکت استا چونه هشتا لناو جگایا تیگه ایشتم او ایشه چی اونده آسانیه کوا دو آفرد بتوانن بسر ام شاخانه بپرنوا و هسته کم اونه برسیتی اتوانی اسپیک بخوای اما وصل منی که تو مندو نیت تو سگه که تمالی دیار زورت نکردوا اتوه زیاد شیری بزن بخوای توا بله زور خوشا بله شیره که تازه دوی خوارنوی هیزی که توا و بده سهینی تو هیلاکید نامینه زور سپاس آیا ایوا وینگری گروکن؟ بله وابزانم ایوا بو اشکردن هاتون بو سویسرا او یکی که لهو کارکن بلام امانه یبچین بو فرانسا کواتا ابل نزیگ دریاچا کوا تیپارن کم دریاچا؟ ما بستم دریاچای جینی ویایا فرانسا کویتا سروی اوا بله او راستا باشا لیرو بو فرانسا چنک من پیچید؟ ناتوانم ولامی کی تواوت بدم و واسط کم تنها یک هفته باز بیه چون که سوئیسرا ولاتی که اونه گورنیه دیکه تو هستمی؟ بلک چکم استل خواستم دیکه پیانوتم یک هفته ما بسته چی لی یک هفته؟ یک هفته تر اتوانین بگین فرانسا منی جوا هستکم دیکا بعد از بگشتکم هم بکین لسر تاوا بیر مکرد و فرانس هزار دور بیت بلام است تنا یک هفته من ما بگین با فرانسا زور باشا منیش است لجگا کم حالستم دیکا دیکا کشت چیه؟ نگران ما بپیرینگن تنها کمی هست بسر سورانکم استا من باشم دیاره هشتا تو ما دوی دیکا بله بهی او رگای بید دیکا و باشتر تو کمی کتر لجایگای بمینی توا نه استا باشم پیرین نانی بیانیت خواردوا بله دیکا تو برسید نیا نخیر آرزوی خواردنم نیا براستی سیرا دیکه بابا عرضی خو من امرو گشته کم هم بکین باشه باور نکم ایم بوشا خبر زیادی پر روین پیرین دیکه اپا زور سرند را کشا من ایج نتوانم باور بخون بهینم پیرین سیری که چند شوینه که جوانه ایره هر وکو به هشت وایا سیری بارون که چند دلی خوشه چون که بارون هیچ مندو نیه بای واکت و دره کهوه دیکه مادم گوشتونه تخواره و شاخه که اموی سواری گلیز که کبم تیکی زور باشه به اگر رگه کنی تری شوابت او راستا ای خوایا چند روباره کی پاکا ابي او نبس ببيرين هيك سطلي تري بسا اقر او نبريت اخوار وبيت السروه ما عندو بيت من باش مدايكا بيرين براسي تو بروزيت اقر يك جاري تربريت اخوار او الزور مانو ابيك تشكم تنها يك جاري تري هنم ليره تاورم كبارون آی، ام گلانه چند جوانن؟ تو پیویست نکنی گرم بی برون قاتم آزاری هیا بارون برو با دایکم بلا نتوانم ری بکم خیره که برو با دایکم بلا بابت بو ایرا چی بسر هاتو پیرین؟ قاتم ازاری هیده ای که نتوانم بروم ببوره دایکا پیرین هیچ داوی لبردن مکه ام گلانه زور جوانن بله وایا من ویستم ام گلا جوانانت بو بینم سپاس بلا میتر لمو بدوا او نه پل پل مکه قاچد ازاری هیا بله هیوا دارم اسککی نبید با جاری قاچت فینک بکم اوا آی نگران ما بدایکا من زور باشم چون توانم نگران نبم کچکم دهوالی برد نکم دایکا ابی دکتور بزوترین کات پشکنین با قاچ بکات آره هیچ گندگ لم ناو دیار نیا اتوانی برگی ازارکی بگرید؟ بله اتوانم دایکا بمبورا ایره چن لگندکا و دورا؟ زور دور نیا هیچ دکتور یک لگندکا هیا؟ نخیر بلام لسیری دکتور هیا ای باشا چن لیره و دورا؟ باشا باکم همو جاره پیوتم اگر بیانی زو باره که بونی و رو اگی زور سپاس کراکم گود لیبو پیرین وانیا و هستکم اتوانین بو ایواره بگینه سیری چی بو قاچه هشتا ازاری هی پیرین؟ نه بلا من تنها لخوم تورم دایکا با چی والی کچکم؟ بلا من بایه وان بکرده دایکا اترسم قاچم شکابم نتوانم رای بکم دایکا بایه بم با ارک بسر تو دایکا هموشتا کانه بی تو بی که دایکا ووشتا بلای منو زور قرصو پیم نخوش دایکا نگران ما بپیرین پیوزدار که بگرید تنها ابه کمی زیاده کار بکم نگرانی من مبا تو هولایا او گلانه بومن لپیتا و بایا بلام دایکا دی استا واز لگریان بینا استا به بزنین قاچه چونه ببورا نتوانم هیچ ارده که بدمه ازانم او دوکاری که شیطانه بلان پاری او ایم مادم پاره ده ای کواتا توزکتا دمه دیکا او تو چیه کیت؟ سرکی تر جخمه نو آوکاوا من هیچ تی نگم دایکا گیر آوکا کمکی تر وشکه بیتاوا که درمانه که تی کلکین گیر آوکا لأردو آو پیکاتوا با آسانی وشک نابیتاوا سرکی تر شکت بو چی تی کرد؟ بو اوی درنگ وشک بیتاوا دایکا تو هموش تی کزانیت بکنینم دید لها تو پیرین سریشم اشکا دایکا او زور خراپا هشتا نگشتوین تشاری سیری لو دورتره کچاوره مکرد محا حالا بتوانن پیش دنیا تاریک بون بگین او پیرین دایکا با امشو لیره بمینی نوا پیرینگیان گوش تاوکه آماده یا هسته هنده بخو برسیتا دایکا هیچ عرضوی خواردنم نیا نخیر نابه ابی هنه خواردن بخوید دی هستا تایکت کم بو و دیاره باشه بیتاو بله دوی اوی خواردنکه تواو کرد گیراوکی قچه اگارم دایکا تو هیچ نخواردن نخواردوا برو خواردنکت بخو دو اتر بره و بولای من زور باشه واکم ابی زوتر برای پشو بده داوالی برد نکم چون که توش تکن به تنها اکیت ببورا ایتر بوشه وی قسمه که کچکم پیرین زور داوای لی برد نکم دایکا جارکی تر هرگیز کاری لو شوی نکم تکایا لیم خوش با دایکا تکایا دایکی گیان تکایا بباشی بخوا چکم زور خوش حالم که اسککی قاچد نشکاوا دکتوری باوتی با کارینانی ام هاویره کاریگری باشی هبوا او اموشگاری کردی بو ماوی هفته یک برگه نروی بو شوی باشتره بی بلام خوش تا دنگم کارکت گورم سنگت برز را گره و بم لیسرد بسورینا با او شاخی پشتی شو در چلوه نکه بیخم با گورم اویش دره چه تکه برکی بوسته بو او شاخه کش در پچه تکه برک بوسته بله راسته زور باشه تو آماده یک دو سه چوار پنج شش حوت هشت نو ده وینه که تو برزم برزانو خانمان اگر اتانوی وینه بگرن اتوانین ام شاخه صحراویه وکو دیمانی جوانی نو وینه که بکاری بهنین سیری ام وینه جوانه بکن یکی که لنمونه کارکان من پیرین به همو هزیوه بدنگی برس هاوارکت باوی قربوی حالاکی خوی بکاتوا هرچنده هشتا هز بدلتنگی که زورکت چون که نتوانی ری بکات جگلوش دایکی ابه کارکانی هر دوکیان بکات لبر او دایکی زور مندو دیاره پیرین و دایکی لکوتایی گشت نجنف شارکی جوانو روبارو شاخی سرنج را کشیلیا پیرین ببینینی ام دیمنانا زور دلخوش بوا بلام اوی پیرین و دایکی پیش بینیان ناکرد رویدا رگیان پی نادره لشارکی اوی نبگرن بایی لسریان پیویسته بزوترین کاد برون با فرانسا سر رای اوی اوان لدارستانکی اوی نبنو للاین گرگ کانو راو انرین القیده هاتو لا چیروکی پیرین فرانسا شرم و سرینا هیوا بخشین بو هموان دی شرم و سرینا براوا دلی خوم بجین داوا.